يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم، يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا من أخذته الدنيا وتباهى في صيانه. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يغتب بعضكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دراغي تسنتي براشا، Благодарност му припаѓа само на Аллах Джелешануху. Салават и селам на Мухаммеда салаллаху таала алейхи ва селам, на неговата чесна фамилија и сите следбеници на Ислам до судниот ден. Ние, драги браќа, ќе зборуваме за една многу важна тема, распространета во сите димензии и широчини. Тема која навлегла и го нагризува нашето општество. Станува збор за една особина која е присутна и актуелна кај голем број на браќа муслимани, освен кај оние на кои Аллах Джелешану им се смилувал, илла мен рахим Аллах. Таа особина, таа својство се нарекува гибе, оговарање или озборување. Па затоа, тргнувајќи од нашиот метод и принцип, ќе се потрудиме во понатамошниот дел од нашето предавање да го дефинираме гибетот, да го дефинираме оговарањето или озборувањето од шериатска смисла. А тоа му го препуштил возвишениот Аллах Джелешануху на Мухаммеда салаллаху таала алейхи ва селем. И Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во една прилика ги запраша своите асхаби и им рече: «Етедруна мел гибе?» «Калу Аллаху ва Расулуху а'лам. Кал зикрука хака бима якра. Киле араите ин кана фи ахи ма акул. Кал ин кана фихи ма такул факад игтабтаху. وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم. Овој хадис, драги браќа, го пренесува Ебу Хурејре од пејгамбера салаллаху алейхи ва селем. Кога пејгамбер ги запрашал своите асхаби: «Етадруна мел гибе?» Дали знаете што е гибет? Дали знаете што е оговарање или озборување? Ова, драги браќа, метод на Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем, со кој сакал да ги поттикне своите асхаби, да ги поттикне на распрашување и за упоучување во нивната вера. Тој е свесен дека асхабите во негово присуство нема да дадат одговор. И затоа дојде говорот од асхабите и одговорот kalu Allahu wa rasulahu alem, Allah i njegovijot pejgamber najdobro zna. Posle ovaj odgovor, pejgamber sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam go definira gibetot na sljedniov način, so kratki zborovi, so jasna vizija i čist odgovor. Dhikru ke e hake bima jekra. Gibet znači da go ogovaraš, da go spomnuaš tvojot brat za ona nešto što toj nego posakuva. Znači da go spomnuaš tvojot brat musliman po nekoje svojstvo ili nekoja osobina. Ako toj koga bi slušnal za toa nešto, togaš toa ne bi go posakal. Znači togaš što toa ogovaranje, što toa zboruvanje, ti si go ozboril i go ogovoril. Kile, ara'aytin kana fi akhi ma kul. Potoa sledeše povtorno prašanje od ashabite. Im rekao, o Boži pejgambere, in kana fi akhi ma kul. Ako vo mojot brat, ona što go velim na vistine go posjeduva. Ako ja za mojot brat velam deka mami, ako ja za mojot brat velam deka ja sakat, a toj na vistina ja sakat, ili toj na vistina mami, kale in kane fihi ma takul, fakat igtab tahu. Ako za nego veliš nešto što toj na vistina go posjeduva, fakat igtab tahu. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli, si go ogovaral, si go ozboruval. Wa illam yakun fihi ma takul, fakat bahattahu. A ako si rekol nešto što na vistina ne se naođa vo nego, во неговиот карактер, во неговата особина, фекат бехеттеху, тогаш си го оклеветил, тогаш му си фрлил ифтира на својот брат. Затоа, драги брача, ова е гибетот. Меѓутоа, ел гибе ла тахтасу билисан. Меѓутоа, гибетот не се засновува само со збор. Туку под гибет се подразбира, како што вели имам Невови, кулу мае крехул муктаб. Се што не го посакува оне што го оговараш, оне што го зборуваш. Се ва ен кане бил фиел. Дали било со збор, ео бил ишаре, или со покажување, или со гамз, или со некои други знаци со кои ти посакуваш да го понижиш или омаловажиш својот брат. Затоа Аллах Джелешануху ова особина ја спомнува во сура Худжурат во 12-ти ајет и вели: "Вала яқта бадукум бада", и немојте да едни на други се озборувате. Немојте едни на други да се озборувате или оговарате. А јухиббу, зарем посакува некој од вас да го јаде мртвото месо на својот брат? Ва карихтуму, а тоа за вас е одвратно, како што природно не сакате да го јадете мртвото месо на вашиот брат, тогаш и од шериатски аспект немојте да го оговарате живото тело на вашиот брат. Ревај ан ибн Аббас ради Аллаху анху фи хадихил аја. Се пренесува от ибн Аббас ради Аллаху анху за себебу нузул, за поводот или причината за објавувањето на овој курански ајет, и вели дека овој курански ајет ја објавен по повод двајца луѓе за кои пејгамберот салаллаху таала алейхи васелем при патување еднаш ќе ги споел тројца асхаби, двајца од нив богати, и еден би им прилепил еден кој е сиромашен, за да заедно јаде со нив. Меѓутоа, еднаш го спојил Дамме Селман или Раджулейн. Го спојил Селман со двајца други асхаби. И кога се спуштиле во една долина, во еден ден, за да одморат и за да се нахранат, тие двајца му рекоа: "Идхабиле Небин салаллаху алейхи васелем", оди ка Аллаховиот пејгамбер, "феселлена фадло идам", и му рекоа: "Побарај од Божиот пејгамбер да не има нешто додаток месо, да не има нешто вишок од месо, да ни го донесеш и заедно сите тројца да го јадеме". И видете што се случува понатаму. Фанталека, فقال لأحدهما لصاحبه حين جابنهما. И кога тој замина, Салман замина, тие двајца богаташи останува и рекоа: "Аннаху лау интаха иле биирин кеба, лекалле лма." Ако овој човек отиде до некое место, ќе се усуши и булярот со вода. Значи, тоа е едно оговарање за нивниот брат муслиман. Велат, ако овој човек оди до тој булар, до тој извор каде тече вода, каде тече вода, вика и изворот, самиот извор ќе се пресуши. Значи, сака да каже дека не е способен, сака да го омаложа Салман. И кога дојде Салман кај Божиот пејгамбер Мухамед алейхи салату ва салам и му објасни зашто дошол, пејгамбер салаллаху алейхи ва салем му рече: "Кул лахума катакалтум аль-удам." Речи им на нив двајца дека тие веќе се најаделе со месо. И пејгамбер салаллаху алейхи ва салем им дојде кај нив и им рече: "Вие веќе се најадовте со месо." Тие двајца рекоа: "Ма екелна ми удам." Не јадевме, Божи пејгамбере, никакво месо. Кал инни ле ара хумрата лехм фи афвахикум. Им рече, јас гледам, го гледам црвенилото околу вашите усти. Тоа е знак дека јадевте месо. Факала лем јакун индена шеј. Немавме ништо, Божи пејгамбере, за дадеме месо. Факале иннекума иктабтума хакума. Иннекума иктабтума хакума. Вие го зборувавте вашиот брат. Со тоа автоматски го јадевте месото на вашиот брат. И затоа вашите усти или околу вашите усти се наоѓа црвенило. Кале лехуме тухиббани антекуле лахме мейтен. Дали посакувате да јадете мртво месо? Дали посакувате да јадете псовисано месо? Рекоа не. Ефекат ектабе хаху, бидејќи вие го зборувавте вашиот брат и автоматски како да го јадевте неговото месо. И по повод тој пример, по повод таа причина се објави овој курански ајет: "Вала јакта баду кум бада", и немојте едни на други да се озборувате. Затоа, драги браќа, оговарањето е една опасна епидемија со која ние често пати навлегуваме и често пати паѓаме во тоа својство, со свесност или несвесност. Треба да бидеме свесни дека ова е нешто што Аллах Джелешано го забранил. Ова е нешто што ни се враќа со бумеранг, нешто што ги руши нашите дела. Затоа се пренесува дека некој човек дошол кај Хасан ел-Басри и му речел: "Инне фулан иктабеке." Дека некој човек те озборувал. И Хасан ел-Басри му испрати една порција со урми и му рече: "Белегани еннека хдејте или хасанати." Му рече: "Слушнав дека ми си поклонил добри дела, па сакав да ти поклонам урми." Колкава е штетноста на оговарање може да ни покажи следниот хадис на Аиша радијаллаху анха. А Неби Худефета на Аишата радијаллаху калет: "Култу ли Неби салаллаху алейхи васалем хасбука мин Сафија кеда." Пренесе Худефе от Аиша радијаллаху анха дека таа му речкла на Аллаховиот пејгамбер Мухамед алейхи салату васалем: "Хасбука мин Сафија кеда ва кеда." Доволна ти е Сафија ваква и ваква. Тани касире. Значи, била кратка, била ниска. И со овие зборови сакала да ја понижи, сакала да ја навреди и да ја најде мана на Сафија. И пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рече: "Лекат култи калиметен, леу музиджет би маил бахер леме за джетху." Ти си проговорил една таква збор, една ружна збор. Леу музиджет би маил бахер леме за джетху. Ако би се помешал тој збор со водата на морето леме за джетху, ќе го испомешала цело море, односно ќе го загадила цело море. Еден збор, со кој само што рекла dovoljna ti je safija, što ti je safija dovoljna takva koga je niska. Sa ovoj zbor, iako ova osobina safija posjedva bila niska na istina, međutim, Aisha sakala su toj zbor da ja namali nezinata vrednost, znači da je ozbori. I vidite, pegamer sa Allahu alaihi wa sallam veli deka toj zbor, ako bi se frlil vo more, će go izmešal celo more i će go zagadil celi od morski svet vo koji se naođa. Zato česta, dostojinstvoto, liceto, obrazot na muslimanot je nešto sveto. Zato Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veli el muslimu ahul muslim, muslimanot je brat na musliman. Haramun alaihi damuhu wa maluhu wa irduhu. Njegoviot obraz, njegovoto bogatstvo, njegovata krv, tije raboti se nepovredljivi, tije raboti se sveti kaj musliman i ne smije nikoj da gi dokući i ne smije nikoj da gi povredi, da moja povredi česta na jedan musliman. Od tuka, dragi braća, treba muslimano da se trudi, da go čuva svoj od jazika, da ima kontrola, da ima disciplina vrst svojot jazik. Bidejići ogovaranje to ili ozborovanje to je nešto što je prisutno najpojče kaj oni je muslimani koji se su slab iman. Zato Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imu patuva povik od hadis koji se prenesu od tebe brzete leslemi radi Allahu anu. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ja me ašer men amene bilisanihi walem jedhulil imanu kalbehu la taktabu muslimin. O muslimani, o vi koji ste poveruvali samo so jazik, a imanot ne navlego vo vašite srca, la taktabu muslimin, nemojte da gi osporuvate muslimanite, nemojte da gi obhodite muslimanite, nemojte da im naođate mani na muslimani. Wala tattabi auratahum fa inna man ittaba auratahum yatba Allahu auratahu. I nemojte da im gi sledite manite i slabostite na drugite muslimani, bidejći onoj koji će gi sledi manite ili slabostite i nedostatocite na jedan musliman, jetabe Allahu auratehu, Allah Đelešanu će gi sledi, Allah Đelešanu će gi broji njegovite mani, ako mu Allah Đelešanu mu gi sledi ili mu broji njegovite mani, jefdahuhu fi bejtihi, će go stramoti duri vo svojata kuća. والحديث فيه تنبيه على الغيبة المسلم من شعر المنافق. ووهي حديث покажува дека оговарањето е нешто својство кое се наоѓа кај мунафик, кај лицемер, кај дволичник, а не кај верникот. Бидејќи оној кој ги следи мани на муслиман, тој е заборава дека подобро би му било да се занимава со своите мани, да се занимава со своите недостатоци, бидејќи ги има толку многу што ако тие би имале мирис, тогаш не ќе можеме да се доближиме, не ќе можеме да се доближиме еден на друг, а тоа е многу грдна работа, тоа е нешто одвратно, тоа е нешто што човекот треба да го избегнува. Зарем ние сите сме перфектни? Зарем сите ние сме совршени? Не, драги браќа, ние сите имаме слабости. Аллах да ни се смилува, Аллах да ни ги опрости наши гревови кои ги правиме на несвесен начин. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни дека еден алим по име Мекхул вели, спомнување на Аллах Джелешану е севаб. Бидејќи го спомнуваш Аллах Джелешану, а во спомнување на Аллах Джелешану тетне имнул кулуб, тогаш срцето се смирува. И спомнување на Аллах е еден голем севаб. Додека спомнување на луѓе, тоа е греф. Е, зарем човекот ќе му даде предност на нешто што е греф, на тоа на што е севап? Секако ќе му даде предност на она што е севап, врз основа на она, над она што е греф. А ние ќе наведеме еден пример, практичен пример, драги браќа, со кој ќе видиме дека колкава е грдоста, колкава е одвратноста и колку е штетноста од оговарањето и озборувањето. Овој практичен пример кој докажува иманот и величината на еден асхаб, а тоа е кисцата Маис, приказната со Маис, примерот со Маис ради Аллаху анху, кој дојде кај Мухамед алейхи салату ва салам i mu reče tahirni ja Rasulallah, očisti me Allahov pejgamber od zina. Počinil zina, počinil blud i dođa kaj pejgambera Muhammed a.s. i bara da ga očisti Allahov od pejgambera. A što to znači? To znači da mu izvrši šerijatska kazna kamenovanje do smrt. I koga po peti pad kale zenejt reče počini blud, toga špegamer sallallahu ta'ala alaihi wa sallam emere bi ređmihi, naredi da bide kamenovan, ferruđim, i beše na vistina kamenovan. Fe semija nebiju sallallahu alaihi wa sallam ređulejn jakule haduhum ali sahibi em tera ile hada levi satrallahu alaihi felem teda'hu nefsuhu hatta ruđime ređmel kelb. I toga špegamer sallallahu alaihi wa sallam slušna dvajca ashabi kako jedni od na drug mu veli, zarem nego vide ovoj, kako Allah Đelešanu mu go pokril negovi od grev, međutom a strasta go navede i dojde da go iskažu o svoj od grev pred javnost. I beše kamenuan, beše kamenuan ređmel kelb, kako kamenuanje na kuće. Kako kamenuanje na kuće, ovo je zborno ogovaranje, dragi braća. Poto sallallahu alaihi wa sallam pomina merra bi džifeti himar, pomira pokraj jedan magarečki leš, pokraj jedno psovisano magare. Fa kale ejne fulan va fulan, i reče kade je filan čovjek oti filan. Unzula fakula min džifeti hadel himar, slezete i jadete od lešot, od psovisano to magare. Kala gafara Allahu leke ja Rasulallah, rekao Allah da ti oprosti Božji pejgambere. Wa hal yukal hadha, a da li se jade ovo Božji pejgambere? Togaš Muhammed alejhi salatu vesselam reče fama niltum ma yakhikum anifan ashad aklan minhu, ona što prethodno preska go rekovte za vaši od brat e pološo za jadenje od koliko ova. Walladhi nafsi bi yadihi innahu al'ana lafi anhari al-janna yanqamisu fiha, to je se kon na vo onoj vo čiji race moja ta duša, to je sega na vistina koji muajz maj sega se naođa lafi anhari al-janna, vo ubavinite na dženetskite reki kada pliva i kada uživa. Hadis od go prenesuva Ebu Davud i Bejhaki, Ibnu Kesir go spomnuva tefsir so sahih senet. Od tuka treba da se zaprašame ma jembege limen seme agibete ahihi, što treba da napravi jedan musliman koga će oslušne nekoj deka ogovara drug musliman. Za ova najdobročeni objasni imam Nevovi kada veli jelem ennehu jembege limen seme agibete muslim anje ruddeha, onoj musliman koji će slušne ogovaranje, koji će bide prisutan v jednom mjestu kada se ogovara nekoj drug brat musliman, njegova dožnost je en jeruddeha, da vozvrati, da brani česta i ugled od na muslimanot. Wa yasjur kaileha, i da mu vozvrati na to što govori. Wa illam yansjur bil kalam, ako togaš so zboruvanje ne prestanat, togaš so raka, ako bide vo možnost so raka. A togaš ako nema možnost ni tu so raka, ni tu so jazik, fareka zalikel međlis, će go napušti toa mjesto, će napušti ta prostorija kada se ozboruva jedan brat musliman. Fe in semija gibete šejhi ja ugeru mimen leo ali hak, a ako slušne ogovaranje, ozboruvanje protiv njegovi od učitel, protiv njegovi od šejh, ili sprema nekogo za kogo to je dožen, mi nahlil fadli wasselah, od onih koji se pobožni, od onih koji se iskreni, kanel itinao bima zekerna akter, togaš je poveće dožen, togaš ima pogolema obvrzanost da im se sprotistavi na onije koji go ozboruva. Evo jedan praktičan primjer kako Allahovi odpratenik sallallahu alaihi wa sallam go sprečuval ozboruvanje to vo njegovo prisustvo. An Utban radijallahu anhu, prenesva Utban radijallahu anhu, kal, kame nebiju sallallahu alaihi wa sallam, u jedna prilika Muhammed alaihi salatu wa sallam stanal i reče فقالوا اين مالك بن دخشين, ركوا كاد مالك بن دخشين, فقال بعضهم نيكو ادني فرچه ذلك منافق لا يحب الله, تو منافق اي نيكو ساكا الله اي نيكو يوت بيغمر. kako postupi Muhammed s.a.v. u ova prilika i u ova situacija. Peygamber sallallahu alaihi wasallam kal, la tekul dhalike, ala terahu kad kal, nemoj da go veliš to izbor, zarem nesi go slušno koga reče la ila illallah yuridu bi dhalike wa shallah. Koga toj čovjek reče nema drug bog osven Allah djelešanuhu, posakovajući go toa da postigne Allahova nagrada i da go postigne Allahovo to zadovoljstvo. Kalu Allahu wa rasulehu alem, rekao najdobro toa go zna Allah i njegoviot pejgamber. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله جل شأنه مزابرنيل نا أغنوت مزابرنيل نا بيكولوت تاغو غوري أغنوت أونوي човек кој ќе рече لا إله إلا الله суто кој ќе рече искрено لا إله إلا الله посакавајќи го тоа Аллаховата награда. Од тука гледаме како Мухамед салаллаху алейхи ва селем го спречувал, а ние во него имаме кудветун хасене, имаме убав пример, имаме практичен пример како треба да го враќаме и да ја браниме честа на еден муслиман. Во друг хадис Мухамед салаллаху алейхи ва селем кој го пренесува имам Ахмед со хасен сенед, вели мен дзебба нирди ахихи бил гибе кане хаккан ала Аллахи ен јуатикаху минен нар. Оној кој ќе го образот или угледот или лицето или честа или карактерот на еден брат муслиман поради што бил озборуван, кане хаккан Аллахи, Аллах джелешануху има хак спрема него да го ослободи од джахеннемскиот оган. Значи оној кој ќе обрани, оној кој ќе спречи озборување на еден брат муслиман, тогаш го заслужил Аллаховиот хак. Аллаховиот хак е вистинит. Инне ваада Аллахи хакун, на вистина ветувањето на Аллах е остварливо и Аллах джелешануху ќе му го оствари на судниот ден, а тоа дека ја атикаху минен нар, ќе го ослободи, ќе го заштити, ќе го сочува од джахеннемскиот оган. Само малку треба, малку да свртеме нашата камера, малку да се навратиме во периодот на најчесната генерација на асхаби, на табеи, на таби и табиин, како тие постапувале и како тие го гледале оговарањето или озборувањето како една афетул лисан, како една опасност која произлегува од јазикот. Кале бада селеф, едрекна селефу салих, ва хум ла ја раунал ибадете фи саум ва сала, ва лакин фил кеф ан арадин нас. Некој од поранешните генерации вели дека адрек на салафу салих ги стигнавме оние од поранешните генерации, во хум лае раунал ибаде, кои ибадето не го гледале само во пост и само во намаз, туку ибадето го гледале и во воздржување од навредување на честа на муслимани. Еден познат научник, еден познат табеин по име Муджахид вели: لو كنت احدا مقتابا لقتبت والدي فانهما احق بحسناتي. Ако некого би озборувал, ако некого би оговарал, тогаш би ги оговарал моите родители, бидејќи тие имаат и тие се најзаслужни за моите добри дела. Бидејќи е свесен дека со оговарањето неговите дела, неговиот ибадет оди на адреса на оној кој го озборувал, на оној кој го клеветел, а најдобро да му се дадат и најпојче кој заслужува да му се дадат неговите дела се секако родителите. Затоа истиот еден друг алим по име Ибну Мубарек, Абдуллах Ибну Мубарек вели: фир минел муктаб фирарке минел есет, вика бегај од оној кој озборува, оној кој клевети, оној кој се подсмева со луѓето, фирарке минел есет, исто како да бегаш од лав поради опасноста во неговата близина. Се пренесува од Ибрахим ибн Едхем рахимахула, Аллах да му се смилува, дека е дафе унасен, дека поканил некој луѓе како гости кај него. Фекаду але таам, и седнаа да јадат, и пред да почнаа да јадат, почнаа да озборуваат, почнаа да зборуваат за некој човек, почнаа да зборуваат и да му ноѓаат мани на некој човек koji ne bil prisutan sonif. Faqala Ibrahim, innal ladhina kanu qablakum kanu ya'kuluna al-khubs qabla al-lahm, antum bada'tum bil-lahm qabla al-khubs. Allahu Akbar. Kakva mudra zbor na Ibrahim ibn Adham im patua, imajući u predvide kad se njegovi gosti beše učtiv, беше любезен и им рече, кога слушна нивното зборување, како зборуваат или озборуваат еден брат муслиман, им рече, инне левине кану каблена, оние кои беа пред нас, сака да рече за оние кои биле пред нас, а тоа беа табиин, тоа беа асхаби, рече, кану јакулуне лхубс, кога ќе седнуваа да јадат на софра, најпрвин што јадеа, јадеа леб, а потоа месо. Ентум бедетум би лахм, додека вие почнувате со месо пред леб. Што значи тоа? Бидејќи вие кога почнавте да го зборувате брат муслиман, тогаш го јадевте неговото месо, а вие се наоѓате на софра, имате леб, имате јадење, наместо да јадете леб најпрвин како што јаделе поранешните генерации, вие јадевте месо, значи го јадевте месото на вашиот брат муслиман. Еве еден друг пример, драги браќа, колку поучен, колку длабок, али за кого? Илла мен алкасема, оној кој има слух, оној кој има вид, оној кој има разум да го сфати овој пример. Овој пример го пронесува Халид Рабаи, еден човек, Халид ибн Араби, вели, кунту фил месџид ил џами, бев во една џамија, и во таа џамија имаше луѓе, кои луѓе почнаа да го зборуваат некој муслиман. Фене хейтухум анталик, и ги спречив од озборување, да не зборуваат за него во негово отсутство. И тогаш тие престанаа. Меѓутоа, по известно време, истите луѓе почнаа да зборуваат за него. Феде халту меахум, и вика, несвесно се опуштив, надлегов во некои зборови да зборувам и јас за тој брат муслиман кој не е присутен. Фере ейту тилке лейле фин менам, и таа ноќ кога отидов да легнам да спијам во сон, кенни етани реджул есфет, ми дојде еден голем, огромен човек, црн, долг човек, во меху табак, а со него една чинија порција, китату мин лахмил хензир, порција во која имаше парче од свинско месо. Фекале ли кул, и ми рече мене, јади. Фекулту аку лахмил хензир, зарем да јадем свинско месо, валлахи ла акулху, секолна валлах нема да го јадам. Фантахарен интихарен шедиден, и ми го напика со зор, со сила, факал, и одвратно ми рече, кате келте махуве шерру мирху, ти си јадел нешто што е полошо, ти си јадел нешто што е полошо од това, си јадел полошо од свинс, и почна тоа месо, ја дусуху фифеми, да ми го пика со сила, со присила во мојата уста, хатта исте кајзу ми номи, дури се разбудив од сон од тоа дело. Фе валлахи лекад мекесту салатине јаумен, е во арбаине ма келту таамен, илле во джетту тааме залика лахм, во нитнуху фи феми. Вели, валлахи соколна во Аллах, поминаа 30 или 40 денови, секој пат која храна да каснев или да јадам, наоѓав мирис, наоѓав тој смрад, тој гнасен мирис од тоа свинско месо во мојата уста. 30 или 40 дена го наоѓал како се тој вкус, тој гаден мирис од свинско месо во неговата уста. А зошто, драги браќа? Бидејќи само што малку го озборувал и го прозборувал. И атијар, ебабин, ва ардул мес, جد الأقصى تموج بهم ومنطق القدس آيات آيات وترتيل نيران نيران أطيار. Сега, браќа, се поставува прашање, дали секое озборување е забрането или пак има некое озборување кое е дозволено? Според исламски научници, ако во некое озборување има корист, има обшта корист, тогаш тоа озборување се дозволува. Кале имам Неуи рахимахуллаху таала, тубахул гибе ли гарадин шерии, дека се дозволува озборувањето за шериатска оправдана причина во шест ситуации. Прво, тавалум. Ако некому си нанесол зло, тогаш на оној кому си нанесол зло, на обесправениот му се дозволува да оди кај султан или кај кадија и да му каже, да го извести дека филан човек му нанесол зло. Второ, ако со тоа озборување може да се придонесе да оној кој прави зло да се возврати од тоа зло, како на пример да рече за оној во кој се надева дека ќе се покае, фулан јаамел кеда фасџурху анху ау наху дале, да рече филан човек прави тоа дело, иншаллаху таала да се покае. Трето, елистифта. Трето, кога човек сака да бара прашање, човек кога сака да дојде нешто да се распраша и да побара решение за некој шериатски пропис. Како што пример дојде жената на Еби Суфјан кај Мухамед алейхи салату ва салам и му рече инна Еба Суфјан раджулун шахих, дека Еба Суфјан е многу шкрт, многу циција човек кој не ми дава мене доволно колку што ми е доволно за мене и за мојот син. Тогаш Пејгамбер салаллаху алейхи ва салем и дозволи да земе колку што е доволно. Значи таа жена дојде да се жали кај Пејгамбера салаллаху алейхи ва салем поради незиниот маж кој не го давал хакот спрема својата жена. Четврто, кога е дозволено зборувањето, е дозволено кога тахдирул муслимине мин шар, да ги предупредиш муслиманите од злото на некој. Како на пример оние научници кои зборуваат во науката, во хадиската наука за оној човек дека мами, дека оној човек не го пренесува хадисот, дека оној човек дека има слабо памтење и така натаму. Исто така се дозволува озборувањето во пета ситуација, како на пример ако некој човек е познат според некоја мана, како на пример да ја сакат или слеп или слично, тогаш дозволено е човек да рече го видов слепиот или нешто слично на тоа, ако за тоа постои, значи, шериатска оправдана причина. Од тука е познат и општиот пример. Кога дојде Фатима бинту Кајс кај Мухамед салаллаху алейхи ва селем и му рече инне Муавија ибн Аби Суфјан ва Аба Джахм хатебани, фекале Расулу салаллаху алейхи ва селем ама Абу Джахм фала јада асаху анатикихи, додека што се однесува да Абу Джахм, пега ми рече тој не го пушта стапот од своите рамена, значи тој ги тепа жени. Некои велат дека по тоа се мисли дека тој патува, а второ ама Муавије фесолук ла мале леху, додека Муавије сиромашен нема богатство да ти издржува, енкихи Усаме ибн Зейд, тогаш омажи се за Усаме ибн Зейд. И последно, шеста причина кога се дозволува озборувањето е кога некој кане муджахирен бифискихи, кога некој јавно ги прави гревовите, кога некој се горде со гревовите, тогаш е дозволено да се зборува за него, дозволено е да се поменува и да се искажуваат неговите слабости, бидејќи веќе тој самиот ги искажал, бидејќи тој самиот си ги покажува своите мани и слабости. Али сепак, како и да е, муслиманот треба да ги слуша Аллаховите зборови и да ги применува пораките на Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем, кога е во прашање о зборувањето, бидејќи Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, Мухаммед алейхи салату ва селем, кога беше на Мирач, пренесува Ибн Аббас и вели лейлете усрија би Неби салаллаху алейхи ва селем недара фин нар фејда каумун јакулун ел джиф, бидејќи Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем кога беше во лейлетул Исра, ноќта на Исра, видел едни луѓе во Џехеннем како јакулун ел джиф, како јадат совисано месо, како јадат лешо, и рече мен хаула ја Џибрил, и го праша Џебраила кои си тие о Џебраил, кале хаула илладине кулуна лухумун нас, тие се оние кои го јадат месото на луѓето, значи тие се оние кои ги озборуваат муслиманите. А во друг хадис се вели дека видел луѓе како лехум атфару мин нухас, како луѓе имаат ногти од бакар и ги го кинат своето лице и ги кинат своите гради, значи самите себе си се кубат, فقلت من حول يا جبريل يقول براشف جبرائيل كوي ستيه براشف جبرائيل كوي ستيه جبر عليه السلام رچه هؤلاء الذين يقولون لحوم الناس ويقعون في أراضهم تيسه اونيه كوي غيادت مسوتو نلوجتو ويقعون في أراضهم يباجات ونيفنية تا چست نچي جي أزبروات لوجتو جي نفردوات لوجتو جي نعوجات جي نبرايوات نيفنية ماني زاتوا دراغي براچا تربا اوه особينا تربا да се очисти од муслиманот, од неговата уста, бидејќи Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: "Туба лимен шагалеху айбуху ан юбин нас", блазе на оној кој се занимава со своите мани пред да се занимава со маните на луѓето. Хадисот го пренесува Беззар. جد الأقصى تموج بهم ومنطق القدس آيات آيات وترتيل نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترتيل. Откако спомнавме дека одговарањето е опасна збор, одговарањето е штетна пројава, дали ние можеме да се потрудиме и дали има некој решение или чаре или иляч како да се излечиме од одговарањето? Елгибету леха иляджан. Улемата, научниците велат дека за гибетот има два лека. Елиляджу леуал елјалем ел инсан еннеху иза вака фил гибе фахуа мутарриду сахти Аллахи Таала. Прво, свесноста на човекот дека со зборувањето ја предизвикува Аллаховата лутина и гнев, како што на тоа упатуваат многу хадиси. Бидејќи Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: "Инна ахадакум ла йатакаллам би калиматин мин сухтиллах ма йазунну ан таблуга ма балагаха ма балагат файуктабу Аллаху алейхи би сахтихи ла йоми алкаа". Дека некој човек ќе прозбори збор која предизвикува Аллахова лутина или гнев, без да биде свесен за таа збор, а таа збор ќе го однесе во лутина на Аллах Джелешану се до денот кога ќе излезе пред Аллах Джелешану. Исто така треба да биде свесен дека енне хасенату јухад минха јоум ел кијаме, дека неговите добри дела на студни ден ќе му бидат одземени од тони кој го зборува, од тони кој го јавил неговото месо. И затоа човекот неговите намази, неговите постови или бадети ќе му одат на туѓа адреса. И второ, втор илаџ, алейхи ендуре фи себабил байс. Човекот треба да погледне во мотивот, во причината која го тера да озборува. Ако го тера озборување, ако го тера озборувањето некој мотив како што омраза, тогаш треба да скине, треба да откорне омразата од неговото срце или завидливоста или слично. Значи, на таков начин човекот може да се излечи од озборувањето. А доволно е тоа што оговарањето му ги сништува, му ги ништи делата на човекот и неговите награди. Мухамед салаллаху алейхи ва селем вели: "Инна раджул ла јута китабаху меншурен". На судниот ден на човекот ќе му биде дадена книгата раширена во негови раце. "Фекул ја раб ејне хасенат кеда во кеда". И ќе му рече на Аллах Джелешануху: "О господару мој, кај се моите добри дела, амил туха, кој ги работев тој и тој ден, о лейсет фи сахифети, и не се наоѓат во мојава книга, не се наоѓат во мојата страница". Фајакул мухијет биктијабуке нас, и Аллах Джелешануху ќе му одговори: "Твоите дела се избришени поради озборување на луѓето". Хадисот го пренесува Асбахани. Зашто да се пренесува, зашто да се озборува еден брат муслиман, имајќи во друга прилика многу чафири неверници кои треба да се озборуваат, кои треба да се понижуваат, а не братот муслиман. Како што тоа се пренесува еден пример, кога Суфијан ибн Хусейн му рече на еден човек: "Валем јуслек минке, селиме минке рум, васелем минке турк, валем јуслек минке ахукел муслим". Зарем го зборуваш братот муслиман, а не ги зборуваш неверниците? Вахимака абхи я илахи رحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد رجائي. ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد رجائي. وحماك أبغي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا. Драги браћа, треба да имате во предвид дека озборувањето или оговарањето како атрибут на јазикот, објект или предмет на озборување, не можат или не се само живите луѓе, туку може да се озборуваат и оние кои се умрени, односно мртвите. Дури тоа е поголем грев од озборувањето на живите. Може би некој ќе праша зошто? Затоа што ако го озборуваш еден жив човек, ти има шанса да одиш кај него и да му побараш халук. Или пак ако си го зборувал во едно место, ќе одиш на истото место и ќе зборуваш добро со цел да го избришиш она предходното. Меѓутоа, ако оговараш еден преселен муслиман на ахирет, еден умрен муслиман, го зборуваш и зборуваш за неговите гревови или мани, со тоа ти си го зборува, си го оговарал или си го зборувал. Затоа Мухамед салаллаху алейхи васелем во еден хадис кој го пренесува Абу Давуд од Аиша радиаллаху анха, ان رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقوا فيه حديث صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم وحديث ولي اذا مات صاحبكم кога некој ќе умре од вашите, فدعوه оставете го намира, вала текау фихи и немојте да го озборувате и немојте да упаѓате во неговата чест, во неговиот образ, во неговиот углед и карактер, туку оставете го да мирува. Хадис го пренесува Ебу Дауд и хадисот е сахих. Затоа, драги браќа, оној кој зборува, оној кој озборува или оговара, чини два грева истовремено. Зар е можно да прави два грева истовремено? Да, точно и дека е можно. Прв грев што го прави, го прави спрема Аллах Джелешануху и прави грев истовремено спрема неговите робови. Грев спрема Аллах Джелешануху, бидејќи Аллах Джелешануху му забранил да го чини тоа одвратно и ружно дело. А штом се прекршува една Аллахова забрана, значи се огрешува спрема Аллах Джелешануху и ќе заслужи Аллаховата казна и лутина. А истовремено, штом го оговара еден муслиман, значи се огрешува и спрема него, го озборува и него. Затоа грешењето, озборувањето има две домензионални домени, а тоа е огрешување спрема Аллах Джелешануху и огрешување спрема луѓето. Друго време на Мухамед салаллаху алейхи васелем се пренесува дека كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولي ادن اصحاب بهم صلى الله عليه تعالى عليه وسلم يسچو ادن غناسن ادن غناسن ميرز ادنا سمرت ده اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي پراشال اصحابيته دالي знаете зошто е ова, дали знаете од каде доаѓа овој мирис. هذه ريح الذين يقتبون المؤمنين, одговори пејгамбер салаллаху алейхи ве селем, ова е мирисот на оние луѓе кои ги озборуваат верниците, ова е мирис од оние луѓе кои ги озборуваат верниците. Хадисот го пренесува Ибн Аби Дунја во Ахмед а неговите пренесувачи се веродостојни. Затоа озборувањето е штетно и многу опасно, бидејќи во негово време на Мухамеда салаллаху алейхи ва селем, во времето на Мухамед алейхи салату ва селем, се чувствувала смрдеа, се чувствувал гнасен мирис од оние кои зборуваат. Некој се праша, како што бил прашан еден мудрец: мел хикмету фи анна рихал гибе ва нутнуха канете те бејен фи ахди неби вала те бејен фи јаумина хада. Ко праша еден мудрец, што е мудроста во тоа што порано мирисот на оговарањето, рихот на гибетот, мирисот, вкусот, смрдејата на озборувањето во времето на Мухамед салаллаху алейхи ва селем се препознавала и се чувствувала, додека денеска не се чувствува тоа озборување. Кал, мудресот рече: ли еннел гибете кад кетурат фи јаумина фем талеателу нув минха. Рече, бидејќи озборувањето толку многу се озборува во денешно време, што нашите носеви се подполнати со тоа, со тој мирис, што дури сме постанале до тој степен и да не го почувствуваме. Токму тоа, драги браќа, она претерано озборување, односно тоа забрането и во најмала доза, туку од преголемо озборување, озборување што постои оговарање и меѓу верници, и меѓу слаби верници, толку постанал мирисот ги наполнил нашите носеви, дури не можеме да го почувствуваме тој гнасен и тој смрдлив мирис. Тоа е исто, драги браќа, тоа е исто како да одиш во некоја кожарница каде се топат кожите, каде се чистат кожите, тука смрди и дави. Меѓутоа, луѓето што работат во таа кожарница нормално јадат и не чувствуваат никаков мирис, додека ти, ако би си седнал во таа кожарница, ти не би си можел да издржиш. Зошто? Бидејќи тие се веќе навикнати внатре, тие веќе се научени внатре во таа кожарница на тој мирис и веќе како воопшто да не го чувствуваат. Тоа е исто и со мирисот на озборувањето, со мирисот на оговарањето, толку станал присутен, толку станал познат во нашите носеви, што не можеме ниту да го осетиме, ниту можеме да го избришиме, ниту можеме да го почувствуваме од нашите носеви. Затоа треба муслиманот да го чува својот јазик, да внимава на него, а ова е една мудра збор што е вели Јахја ибн Муаз ар-Рази, овој алим вели: нека секој муслиман кај тебе има право на три работи. Ако сакаш да бидеш минел мохсинин, ако сакаш да бидеш од доброчинителите, тогаш нека се најдат кај тебе три својства, три особини, три карактеристики, за да се впишаш од богобојазливите, од доброчинителите во однос спрема муслиманот. Прво, еннека иллем тенфаху фела тедурху. Првиот твој однос што треба да биде кон другиот муслиман, иннека иллем тенфаху фела тедурху. Ако не му донесеш корист на муслиман, барам немој да му наштетиш. Ва фани, иллем тесурруху фела тегумуху. Второ, ако не му внесеш радост, тогаш немој ниту да го разочараш. Ва талит, и трето, иллем тендаху фела тезумуху. И трето, ако не го пофалиш, тогаш немој ни да го кудиш, тогаш немој ни да го грдиш. Исто така, еден алим по име Муджахид, кој предходно го спомнавме, вели дека инне ли ми адем джулеса минел мелајке, дека покрај човекот секогаш има мелеки, и ако човекот захере хадуху мехаху би хайр, и ако некој го спомне својот брат по добро, мелеките велат леке валеху мислу, исто и тебе да се постигне тоа добро. Во ин закере хадуху мехаху би су, а ако некој го спомне својот брат по лошо, тогаш мелеките велат ја ибн Адем кешефтел местур алейхи ауратаху ирджаел нефсека вахмидиллахи лесетар Аллаху алейке ауратек. Тогаш мелеките велат: о човече кој Аллах ги покрил твоите гревови, врати се кон приму се на Аллах Джелешану кој ги покрил твоите мани. Исто така се вели дека во еден меджлис, ако постојат три пути, како што вели Хатим Аз-Захид, познатиот Захид Хатим рахимахуллаху таала, вели: ثلاثة إذا كن في مجلس فرحمة عنهم مصروفة. Ako tri raboti se najdat v jedan međlis, v jedna sedenka, v jedno mesto, farahmetu anhum masrufe, togaš milosta od niv je odstraneta, togaš milosta se diga od niv. A tije tri raboti se vikru dunja. Ako se spomnuva samo dunjaluk v jedan međlis, vtoro va dahk, ako samo se smeje v toj međlis, i treto val vakijijetu fin nas, i ako samo se ozboruvaat drugi luđe, togaš od toj međlis, togaš od toa mesto se diga Allahovata milost. Rabbel ibadi raja'i raja'i walidaka qasdi fastajib li du'a'i du'a'i rahmaka ya rabbel ibadi raja'i raja'i ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فانجب بعنائي. Dragi braća, da go spomneme ušte ovaj hadis i da go, završimo ovo naše predavanje. Najprvim da go spomneme na hadisu od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u kojoj veli Al-gibet u ešeddu mine zina, kile wa kajf, kale ar-rađulu jezni thumme tub, fe tubu Allahu alaihi, wa inne sahib al-gibe, la jakfiru lehu, hatta jakfiru lehu sahibahu. Revahu ibn Dunja wal Bejhaki wal Taberani. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veli Al-gibet u ešeddu mine zina, ogovaranje to je pološo od blud, pološo od blud, pološo od prostitucija, kile wa kejfe, a kako je možno, prašane pejgambero sallallahu alaihi wa sallam, toga še reče ar-rađulu jezni, i kad čovjek će napravi blud i potom će se pokaja kaj Allah dželešanuhu, i Allah dželešanuhu će mu oprosti. Dodeka koga će ogovara, dodeka koga će ogovara, togaš nemu la yukfer lehu hatta yakfir lehu sahihbehu, togaš nemu an Allah dželešanu da mu prosti, se dodeka nemu prosti onoj čovjek kogo go ozboruval, onoj čovjek kogo go ogovaral. Zato a ogovaranje to je sporo toj hadis dori pološlo od lud, međutom tije se dve lošotije, tije se dva gnasni čina i dela za koje muslimano treba da ga izbegnuva. Ovoj hadis go prenesuvat Ibn Abi Dunja wal Bejhaki wal Taberani. Dragi braća, Astagfirullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yanfa'ana. Na kraju go molam Allah dželešanu sa njegovite ubavi imenja i ubavi svojstva da me okorosti od tvoj ders, prvo mene, a i vas inshallahu ta'ala. Ona što go pogodiv me, to je od Allah dželešanu, ona što go zgrešiv me, to je od nas. Wa sallallahu ala sayyidina